699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Za niskie ceny. Żegnamy reklamy. No przegoniłem trochę liści, wchodząc tu do Trójki, przy Myśliwieckiej 357, ale czy to już jest jesień? No pogoda może nie zachwyca tak, jak zachwycała całe lato, ale nie będziemy z niej dzisiaj żartować, bo jest poważnie. 16, czas na serwis informacyjny. W Trójce Anna Kowalik-Brankati. Wojsko i służby w stanie najwyższej gotowości. Stany alarmowe na rzekach południowej Polski mogą zostać przekroczone o kilka metrów. Na wielką wodę szykuje się Praga. W centrum stolicy Czech trwa budowa tymczasowych barier. W serwisie też Poznań. Po weekendzie do mieszkań wrócą mieszkańcy budynku sąsiadującego z kamienicą, w której 3 tygodnie temu doszło do wybuchu. O kilka metrów mogą być przekroczone stany alarmowe w rzekach. W ciągu najbliższej doby na południowym zachodzie Polski może dochodzić do podtopień i zalań, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane sumy opadów, szczególnie dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny, są ogromne. 350-400 litrów na metr kwadratowy, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski i dodaje, największe wezbrania wystąpią w Kotlinie Kłodzkiej. Wstępne prognozy pokazują, że na niektórych rzekach w Kotlinie Kłodzkiej przekroczone mogą być stany alarmowe o około 3 nawet metry. Zarówno na Nysie Kłodzkiej, jak i dopływach, no więc sytuacja staje się bardzo poważna. Miejscowości położone w Kotlinie Kłodzkiej przygotowują się na intensywne opady deszczu i lokalne podtopienia. Rzeki w rejonie powoli wzbierają, przyznaje starosta Kłodzka Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. Są dwa miejsca newralgiczne w tej chwili w powiecie kłodzkim. To jest Nysie Kłodzkiej w Krosnowicach i na Bystrzycy Dusznickiej w Szalejowie Dolnym. I tam już poziom wód sięga 175 cm. Brakuje nam 5 cm do przekraczenia tego stanu alarmowego. Wszystkie służby są w tak zwanych blokach startowych. Czekamy, co się wydarzy. Z obawy przed intensywnymi opadami deszczu w Bystrzycy Kłodzkiej odwołane zostały dziś lekcje w szkołach. W pełnej gotowości jest Wojsko Polskie. W związku z trudną hydrologiczną sytuacją na południu kraju odbyła się odprawa kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP. Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy różnych formacji gotowych natychmiast do działania. Tą liczbę możemy w radykalny sposób zwiększyć. Są też śmigłowce przeznaczone, czy to z wojsk specjalnych, czy z innych rodzajów, do pomocy w określonych działaniach. Powiedział wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Alerty najwyższego, 3 stopnia przed ulewami do poniedziałku rano obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku. Mieszkańcy Wrocławia i turyści z dystansem podchodzą do zagrożenia powodziowego w regionie. Słyszeli o ostrzeżeniach meteorologicznych i obserwują sytuację. Na miejscu rozmawiała z nimi reporterka Polskiego Radia Agata Król. Obawy mam, ale mam nadzieję, że tu nie dojdzie. Każdy tam, gdzie przedtem była ta powódź, na pewno każdy się boi. To jednak może być różnie. No ale troszkę zaczynają pocieszać, że będzie mniej. Tak troszkę się przygotowałam, ale no nie ma wyboru. No mam nadzieję, że u nas na pewno nie. My jesteśmy ogólnie ze Szczecina i nie mamy na ten moment jakiejś takiej obawy wielkiej, bo patrzymy, że ten deszczyk aż tak nie podnosi się, nie ma tego poziomu podnoszenia. No jakoś dla nas nie jest to jakiś specjalny deszcz. Jakby też nie nakręcamy się za bardzo na to, żeby nie działać właśnie na wyobraźnię, bo też nie ma po co. No ale słyszeliśmy historię, znamy tą historię. Mam nadzieję tylko, że jutro pociąg będzie. Mogę powiedzieć, że za dużo hałasu robią o nic. Praga przygotowuje się na wysoki poziom wody w Wełtawie. W zabytkowym centrum rozpoczęto budowę tymczasowych barier. Dziś czeska stolica została objęta najwyższym, 3 stopniem zagrożenia powodziowego. Prace trwają na wyspie Kampa przy moście Karola, gdzie strażacy przywieźli ciężarówkami mobilną barierę. Stawimy przeciwpowodziowe chrzanie. Odcinek, który tu montujemy, ma 159 metrów długości i wysokość do 2 metrów. W ciągu 4 godzin bariera będzie gotowa. Jakieś 4 godziny, za 4 godziny to mamy postawione. Powiedział mi dowódca ochotniczej jednostki straży pożarnej Zdeněk Čechák. A burmistrz dzielnicy Terezja Radomierzka dodała: obecnie bardzo dokładnie obserwujemy przepływ rzeki. Wiele zależy od opadów na Wysoczynie. Po zwiększeniu przepływu na kaskadzie Wełtawy poziom na pewno wzrośnie. Rano strażacy zamknęli wrota przeciwpowodziowe na kanale Czertowka, co ma ochronić przed zalaniem części zabytkowego centrum. Wprowadzony zostanie zakaz wstępu na nadwełtawskie bulwary. Najpóźniej od jutra będzie obowiązywał zakaz żeglugi na rzece. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. I jeszcze Poznań na koniec. W poniedziałek do mieszkań wrócą ewakuowani z ulicy Kraszewskiego. Chodzi o budynek pod numerem 13, który sąsiaduje z kamienicą, w której 3 tygodnie temu doszło do wybuchu i pożaru. Po spotkaniu z inspektorem nadzoru budowlanego zapowiedział to prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Lokale użytkowe jeszcze nie będą włączone, natomiast już mieszkańcy będą mogli wrócić, co jest bardzo ważne. To jest 14 mieszkań, czyli to jest też spora grupa. Nie wiadomo natomiast, kiedy ulica Kraszewskiego zostanie otwarta dla komunikacji publicznej i ruchu pieszego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Bardzo dziękuję i Joannie, i Wojtkowi za to. Zakładam, że to miało być miłe. Ja będę gotowy o 16. Wojtek, biorę do siebie. A jeśli chodzi o sport, Dariusz Urbanowicz, cześć. Dzień dobry, witam. Dziś piątek, a więc weekendu początek, a weekend z punktu widzenia kibicowskiego zapowiada się ekscytująco. Rusza Plus Liga, czyli ekstraklasa siatkarzy, w której, uwaga, zagra aż 17 medalistów olimpijskich. Zaroi się od gwiazd. Na polskie parkiety, przypomnę, wraca Bartosz Kurek, a po raz pierwszy w nieco zmienionych rozgrywkach zobaczymy Wilfredo Leona. O zmianach w systemie mówi prezes Plus Ligi Artur Popko. No dzisiaj jest po prostu konieczność, jedyna możliwość rozegrania tak naprawdę sezonu 25-26 do 29, ograniczając ilość zespołów po to, żeby wszystkie cele sportowe, reprezentacyjne, pucharowe móc osiągnąć. Jest po prostu w przypadku większej ilości niewykonalne. Dążymy do tego, aby ograniczyć liczbę drużyn do 14. Spadną więc 3 zespoły, z czego cieszą się reprezentanci Polski, ci potencjalni oraz kluby grające w pucharach europejskich. Tytułu mistrzowskiego broni Jastrzębski Węgiel, a dziś na pierwszy ogień starcie Warty Zawiercie z Wilfredo Leonem i spółką, czyli Bogdanką Lukiem Lublin. Początek o 20.30. Po przerwie reprezentacyjnej wraca również piłkarska ekstraklasa. Już o 18.00 mecz Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze. Na serio do tego spotkania podchodzi napastnik Górnika Luka Zachowicz. To jest ekstraklasa, to nie ma faworyta. To jest bardzo straszna liga, gdzie faworytu ogólnie nie ma, ale ci kiedyś są, nie wygrają i tak jest. Także to każdy czy drużyny te, które są w ekstraklasie, Nowy Motor, GKS i Lechia, to nie są zespoły z pierwszej ligi, to są zespoły z ekstraklasy. Mają cały nasz respekt i dlatego dla mnie jest tak samo, jak grasz Legią, jak grasz Lechią czy Motorem, ty musisz dać respekt każdemu przeciwniku i z taką mentalitetą idziemy w każdy mecz. O 20.32 z Beniaminków GKS Katowice podejmie Widzew. I jeszcze coś dla kibiców tenisa. Iga Świątek odwołała udział w turnieju w Seulu, tłumaczy się oczekiwaniem na powrót na odpowiednie tory kondycji fizycznej. Najpewniej celem pierwszej rakiety świata będą finały WTA w Riyadzie, a te odbędą się w pierwszym tygodniu listopada. Ze startu w Seulu wycofały się wcześniej również Amerykanka Jessica Pegula oraz Kazaszka Jelena Rybakina. Tak, coś czułem, że Iga potrzebuje odpocząć. Mocno trzymamy za to kciuki. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to wybaczcie nam, szanowni słuchacze, z góry, że do 19 będziemy o niej mówili sporo, ale wierzę, że na to liczycie i tego od nas oczekujecie. Także, żebyśmy nie straszyli, ale bardzo mądrze ostrzegali, co się będzie działo. Więc uwaga, uwaga, uwaga, bo te najbliższe godziny to będzie załamanie pogody, szczególnie na południu i na południowym zachodzie. Najintensywniej będzie padało właśnie tam. Będzie tam też najchłodniej, 10-12 stopni, w nocy 7-8. Na Śnieżce minus 2 i w Sudetach może pojawić się śnieg. To nie jest może jakoś specjalnie dziwne na początku września, natomiast ta pogoda nam totalnie oszalała. Zresztą na całym świecie. Azja to samo. Co do soboty, to będzie bardzo, bardzo pochmurno. Może spaść nawet 70 litrów wody na metr kwadratowy, gdzie niegdzie lokalnie 90 litrów wody na metr kwadratowy. W całym kraju będzie lało, temperatura też nam pospada i gdyby tego było mało, to jeszcze będzie bardzo mocno wiało, czasami do 65-70 km na godzinę, a gdzie niegdzie nawet do 80 km na godzinę, to bliżej gór. Niedziela trochę lepsza, ale nie wiem, czy będziemy akurat czekali na niedzielę, sobotę, trzeba dobrze przetrwać. Uważajcie na wszystkie możliwe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, miejcie włączoną

Lubię być z szanownymi słuchaczami, czy w ogóle generalnie lubię być szczery, więc jak myślę, jak przenieść się nagle na Dolny Śląsk, to mi się przypomina rok 1997 z kilku powodów. Po pierwsze, bo wszyscy o nim pamiętamy, kto żyje tak długo i wie, co się wtedy mocnego wydarzyło. To było wprawdzie lato, to był lipiec, ale pogoda była fatalna, tak jak teraz, w najbliższy weekend. I wierzę, że teraz to będzie w mikroskali, jeśli w ogóle skutki będą podobne do tego, co pamiętamy z tamtego roku. Natomiast słysząc w serwisie informacyjnym turystów, ale też mieszkańców Wrocławia, którzy mówią, trochę tam przesadzają, trochę nie nakręcamy się. Wtedy też byli tacy turyści powodziowi. Wychodzili sobie na przykład w Kłodzku na most, gdzie woda była potężna i niszczycielska i patrzyli, jak to jest. Nie chcę straszyć i siać defetyzmu, bo daleko mi do tego, ale proszę, żebyście nie lekceważyli tych komunikatów, które przez cały weekend będą bardzo, ale to bardzo, myślę, też praktyczne. W naszym imieniu we Wrocławiu Agata Król monitoruje sytuację. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa regularnie przysyła alerty SMS-em. Ten najnowszy mówi o intensywnym, nawalnym deszczu w nocy i jutro. Te prognozy zmieniały się w ciągu dnia. Pojawiły się też te uspokajające, że opady mają być mniejsze niż sądzono. Mieszkańcy Wrocławia do tych informacji podchodzą z pewnym dystansem. Niektórzy nie wierzą, że sytuacja może być niebezpieczna. Inni mają nadzieję, że powódź ich ominie, ale przygotowują się na utrudnienia. Obawy mam, ale mam nadzieję, że tu nie dojdzie. Każdy tam, gdzie przedtem była ta powódź, na pewno każdy się boi. To jednak może być różnie. No ale troszkę zaczynają pocieszać, że będzie mniej. Tak troszkę się przygotowałam, ale no nie ma wyboru. No mam nadzieję, że u nas na pewno nie. My jesteśmy ogólnie ze Szczecina i nie mamy na ten moment jakiejś takiej obawy wielkiej, bo patrzymy, że ten deszczyk aż tak nie podnosi się, nie ma tego poziomu podnoszenia. No jakoś dla nas nie jest to jakiś specjalny deszcz. Jakby też nie nakręcamy się za bardzo na to, żeby nie działać właśnie na wyobraźnię, bo też nie ma po co. No ale słyszeliśmy historię, znamy tą historię. Mam nadzieję tylko, że jutro pociąg będzie. Mogę powiedzieć, że za dużo hałasu robią o nic. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń uspokaja, że służby działają, że dane na bieżąco są analizowane w sztabie zarządzania kryzysowego, że przygotowane są zbiorniki retencyjne. Mamy wreszcie możliwość, żeby w zbiornikach retencyjnych ta woda zatrzymała się i tak w przypadku, jakim teraz jesteśmy, przy takich prognozowanych opadach, tak zwaną falę powodziową jesteśmy w stanie zatrzymać właśnie na zbiornikach, które po tej części lata suchej są zdolne przyjąć całą falę powodziową. Sztaby zbierają się dwa razy dziennie. Władze zagrożonych województw są z sobą w stałym kontakcie. W posiedzeniu rano wziął udział szef rządu oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. Premier Donald Tusk powiedział, że żaden sygnał wskazujący o sytuacji powodziowej na południu Polski nie jest lekceważony. Nie lekceważymy oczywiście żadnego sygnału. Mamy doświadczenia. No tu Wrocław z 97 roku. Ja pamiętam już dokładnie też ten 2010 rok i powodzie. Więc wiadomo, że nie można lekceważyć tej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w jakiejś skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. Jeśli można się czegoś spodziewać i na to chcemy być przygotowani, to oczywiście lokalnych potopień, czy tak zwanych powodzi błyskawicznych, a więc zlokalizowanych w jakimś miejscu. W gotowości jest też wojsko, zapewnił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na każdą ewentualność musimy być gotowi, podkreślił. Przygotowano łodzie, amfibie, śmigłowce i wszelki sprzęt potrzebny do natychmiastowej reakcji. Być gotowym, wiedzieć więcej i być jako Polak mądrzejszym przed szkodą. No bezcenne. Tego mocno nam życzę, żeby ta prognoza się nie sprawdziła. Na 18 minut po godzinie 4 to jest popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Streets keep calling. Somewhere in between the dusk and the morning. Sunny in the skies, but the wind be appalling. Yebe wunzi yenda, I guess I'm all in. Kujo Kwesi Kwame, moving like an army. The babes all blowing on vapes, he be gnarly. The seaside be sweet side, the booze dark and stormy. Forget to be out wanting, they inform me. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. This one, the enter. Yeah? 100%. Let me tell you something. Mm-hmm. Yeah, the streets got me all the time. Yeah, the streets, they the whole way. Me and my sister, hey. When we hit the streets, hey. We do no 20, no legal dicky. Counting my spacey, isn't a thingy. Dancing the doggy, that is the plenty. Bringing the sticky, the cootie and freaky. Enjoyment for gal, them the big boys are picky. Lagos to Josie, they know us, we spoil there. Swiping and living la vida, sorted. Get the table-y, get us the thingsy. Ask no questions, we pay the billy. Maybe I've a fair with a stranger danger. She had a brush of fame, Charlie Man's a painter. The streets know be safe, I guess I am a savior. Everything be paid for, we know ask for favor. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. Streets is calling. Ezra Kolektiw. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Tej w piątek. Czy ona się jakoś różni od tego, co się dzieje w tygodniu? No, mamy jakby nie było pierwszy taki tydzień, kiedy to wszystko poszło sobie, czy już drugi właściwie, kiedy wystartował nam nowy sezon jesienny. I jak wam z tym? Jak w szkole, szanowne dzieciaki? Prowadzący, siedzący w studiu mówi o szkole, dlatego, że chciałby was tam na chwilę zabrać. Nie wiem, czy jesteście za. Nie wiem, czy w ogóle słuchacie radia. Dobrze by było. To pokolenie też dobrze, żeby podsłuchiwało tego, że potrafi żywy człowiek siedzieć w studiu i mówić żywe słowa, a nie tylko streamy i streamy. Uwaga! To nie historia i teraźniejszość, a edukacja obywatelska. Od nowego roku w szkołach taki nowy przedmiot się pojawi. Młodzi mówię z szacunkiem, nie wiem czy było słychać, nawet wielką literą było młodzi. Będziecie uczyć się jak działa demokracja, jak działa państwo. Mam nadzieję, że to pomoże nam generalnie lepiej się rozumieć, lepiej wybierać, czy w ogóle wybierać. Bartosz Bielecki. Już w tym roku hit częściowo zniknął ze szkół. Uczą się go jedynie ci, którzy zaczęli w poprzednich latach. Na resztę czeka już zupełnie coś innego. Edukacja obywatelska będzie nowoczesnym przedmiotem, który będzie kształtował postawy obywatelskie i patriotyczne. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Uczniowie i uczennice poznają Polskę w kontekście europejskim i globalnym. Chcemy, żeby młodzi ludzie rozumieli najważniejsze procesy i zjawiska w życiu społecznym i politycznym. Dodaje koordynator zespołu do spraw podstawy programowej edukacji obywatelskiej, dr Jędrzej Witkowski. Chcemy, żeby się interesowali wybranymi z tych zjawisk, żeby na bazie rzetelnie sprawdzonych informacji, ale też w odwołaniu do własnych wartości posiadali, formułowali własną opinię na ich temat i w końcu, żeby potrafili oddolnie rozwiązywać obywatelsko problemy społeczne, ale też, żeby potrafili wpływać na polityków, żeby odgórnie rozwiązywali problemy te, których oddolnie rozwiązać się nie da. Na zajęciach uczniowie mają nie tylko o czymś się dowiedzieć, ale też nabyć praktycznych umiejętności. Nie tylko jak poradzić sobie w urzędzie, ale przede wszystkim wspólnego zaangażowania. I to może być kluczowe. To nie jest to samo uczyć o czymś, a dawać młodym ludziom działać. Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka Fundacji dla Polski, przy której działa Fundusz Obywatelski Ludwiki i Henryka Wójców. Robić coś, samodzielnie się połączyć, zobaczyć, że są role w grupie, że trzeba coś wybrać, czasami nie zawsze najlepszą opcję, ale na przykład taką, która spełni oczekiwania większej ilości osób. Tego się nie da nauczyć w teorii, tego trzeba się nauczyć w praktyce. Dla rządzących to koniec upolitycznienia tego, o czym uczy się w szkołach. Dotychczasowa historia i teraźniejszość była krytykowana jako wprowadzanie ideologii do edukacji. Według poprzedniego ministra edukacji Przemysława Czarnka taki przedmiot był jednak potrzebny. Nie da się zrozumieć teraźniejszości bez najnowszych procesów historycznych, które do tej teraźniejszości doprowadziły. Stąd też ogromna manipulacja, której młodzież była poddawana, a która przejawiała się chociażby w dobrej ocenie stanu wojennego. Zapewniał wtedy polityk PiS. Kontrowersje wzbudził też podręcznik autorstwa profesora Roszkowskiego. Tu tylko jeden fragment. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody oderwania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Wydawca w drugiej wersji te słowa usunął, a profesor Roszkowski musi się teraz z nich tłumaczyć. Rodzina dziecka poczętego metodą in vitro złożyła pozew do sądu. Dlatego kluczowe jest pytanie, co ze szkoły tak naprawdę po takich zajęciach powinien wynieść uczeń. Na pewno musi wyjść ze świadomością, po co są instytucje. I to jest w ogóle najtrudniejsze, bo to jest pewnie najnudniejsza część tej edukacji. I jeszcze młodzież natychmiast usłyszy, po co od wielu życzliwych osób wokół, że to wszystko nie działa. Wprowadzenie edukacji obywatelskiej to tylko jedna z wielu planowanych zmian. Według zapowiedzi w 2026 roku oświatę czeka kolejna już duża reforma. Mam wrażenie, patrząc też po szkole moich dzieci, że ta reforma jest właściwie permanentna, więc nie odliczamy i nie licytujemy się, która była pierwsza, a która będzie ostatnia. Natomiast to ładnie zabrzmiało w ustach Bartka Bieleckiego, co uczeń powinien wynieść ze szkoły. Wydaje mi się, że na pewno nie powinien wynosić politykierstwa i ideologii, która bywa wpisana w niektóre podręczniki. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city, lying with me. And you're scared, it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now. While your world is spinning out, so slow it down, take a moment. Rearranges. I get nervous, oh I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I can lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her, and I know you probably hate it, but I'm in my head right now. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny, tuju, niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowie. Nowa Skoda Kodiaq. Nowa definicja hybrydy. Nawet 120 km na samym prądzie. Nowa Skoda Kodiaq to nowa definicja hybrydy. A ile na prądzie przejedzie twoja hybryda? Skoda. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Aktivitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Beko Days w MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na najważniejsze informacje w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Małopolska i Śląsk. W tych województwach do poniedziałku rano obowiązują alerty najwyższego, trzeciego stopnia przed ulewami. Stany alarmowe na rzekach mogą zostać przekroczone o kilka metrów. Prognozowane sumy opadów, szczególnie dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny, są ogromne, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. 350-400 litrów wody na metr kwadratowy, no to dla południowej części kraju to jest mniej więcej 1/3 normy rocznej w krótkim czasie. No to musi się zakończyć naprawdę konkretnymi wezwaniami. Sytuacja hydrologiczna może się pogorszyć już wieczorem. Z niepokojem w niebo patrzą nasi południowi sąsiedzi. Trzeba być przygotowanym na najgorsze, oznajmił premier Czech po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego. Najwyższy trzeci stopień zagrożenia powodziowego obowiązuje już niemal w całym kraju. Zarządzono pierwsze ewakuacje. W związku z pogodą odwołano wszystkie mecze najbliższej kolejki Ligi Piłkarskiej. Większość partii ograniczyła też kampanię przed odbywającymi się za tydzień wyborami regionalnymi. Nie żyje górnik poszkodowany we wtorek w kopalni Mysłowice Wesoła. W rejonie wstrząsu było 14 pracowników, z czego 9 opuściło zagrożony rejon o własnych siłach. 4 początkowo schroniło się w ścianie. 1 osoba została poszkodowana. Zmarły górnik miał 49 lat. Telewizja Bielsat została uznana w Rosji za organizację niepożądaną. Decyzję potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nazywając ją nieuzasadnioną. To kolejny przykład działań Moskwy, rażąco uderzający w wolne media i niezależne dziennikarstwo, napisano na profilu resortu dyplomacji. Pełny serwis Trójki o 17. Pieniądze się sypią, a właśnie o nich chcielibyśmy porozmawiać, bo wierzę, że jest jedna z takich dziedzin życia, w której możemy zaoszczędzić w najbliższych dniach. Okazuje się, że są takie stacje benzynowe, na których litr paliwa potrafi kosztować mniej niż 6 zł. Dawno tak nie było. Sylwia Zadrożna. Zapraszam i rzeczywiście bardzo dobre wiadomości dla kierowców. W kolejnym tygodniu ceny paliw na stacjach dalej będą spadać. Co więcej, obniżki mogą jeszcze przyspieszyć. Tak prognozują analitycy portalu EPT. Petrol.pl. Jak mówi Jakub Bogucki, jeszcze we wrześniu krajowa średnia cena benzyny spadnie poniżej 6 zł za litr. Już w tym tygodniu zobaczyliśmy pokaźne spadki, 7-groszowe spadki zarówno dla benzyny, jak i dla oleju napędowego i wydaje się, że ta sytuacja będzie mieć swój dalszy ciąg, czyli te ceny w tej chwili na poziomie 6,12, 6,14 będą mogły się wyraźnie obniżać. Na niektórych stacjach te obniżki mogą mieć nawet kilkanaście groszy wielkości, także myślę, że zejście na wielu stacjach poniżej 6 zł za paliwa podstawowe jest jak najbardziej prawdopodobne. Już na niektórych stacjach takie ceny widać, a jeżeli ich nie widać, to będą zapewne w najbliższych dniach dostrzegalne. Sytuację może trochę skomplikować huragan Francine w Zatoce Meksykańskiej, czyli tam, gdzie ropę wydobywają koncerny amerykańskie, ale dalej na spadek cen surowca wpływ ma niski popyt w Chinach. W mijającym tygodniu cena baryłki ropy spadła poniżej $70 i była najniższa od blisko 3 lat. Od 1 października pracownicy urzędów skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej będą dostępni na jednej ogólnopolskiej infolinii KAS, poinformowało Ministerstwo Finansów. Nowością będzie możliwość uzyskania informacji dotyczących indywidualnych spraw podatnika objętych tajemnicą skarbową po potwierdzeniu tożsamości kodem TelePIN. Dzwoniący uzyskają na przykład informacje o rozliczeniach swoich nadpłat i zwrotów z zeznań lub deklaracji podatkowych. Będą także mogli uzyskać wskazówki, jak załatwić swoje sprawy samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z e-Urzędu Skarbowego. Inwestycja firmy Intel w naszym kraju przyspiesza. Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest zielone światło dla notyfikacji pomocy publicznej w wysokości ponad 7 miliardów złotych dla budowy fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Będzie to największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce w ostatnich latach. Dolar dziś po południu kosztuje 3,86 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,07 zł. Dziękujemy bardzo. Intel rzeczywiście w dużym kryzysie, patrząc co się dzieje na rynku półprzewodników, na którym królował długie lata, więc tym dobrze, że jest ta decyzja. Przynajmniej dla polskiego biznesu czy polskiej gospodarki. Dobrze, bo cała firma ma się gorzej. Ale zostawiając to, skupiając na tym, co jest kluczowe i decydujące w najbliższych godzinach w serwisach informacyjnych, sporo o tym u nas i poza nimi także. To nie będzie dobry weekend, to będzie bardzo, bardzo deszczowy weekend, bardzo zimny. Dzisiaj w Sudetach temperatura gdzieniegdzie spadnie nawet do -2 stopni i może pojawić się na Śnieżce śnieg. 7-8 stopni, 10-12 to jest maksimum. Jutro w ciągu dnia około 20, gdzieniegdzie będzie. Dużo deszczu, już nawet nie chcę wchodzić w to, ile litrów wody na metr kwadratowy spadnie, bo momentami to będzie 90, gdzieniegdzie 70. W najlepszym wydaniu w centrum kraju około 45 litrów wody na metr kwadratowy w bardzo krótkim czasie. Do tego dojdzie także bardzo silny wiatr. 60-80 km na godzinę może pojawić się także wysoko w górach. Państwo żyją? Dzwonią? Mają telefony naładowane? 22 i 7 trójek. Może oczywiście być tak, że nie ma żadnego ciekawego tematu, ale jakoś nie chce mi się wierzyć. Możemy pogadać o tym, co słychać u was, jeśli chodzi o pogodę za oknem. Możemy pogadać o tym, co słychać u was w ogóle. To zawsze lepiej tak prowadzącemu i innym się do 19 siedzi w studiu. prosił, prosił i się doprosił. Dzień dobry, szanowny słuchaczu, w programie trzecim. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, jaka jest teraz pogoda w Gdzie? Krakowie. A w Krakowie, no właśnie, to dawaj. Pada, ogólnie jest mokro i nieprzyjemnie, wieje silny, porwisty wiatr. Piotrek, powiem ci tak, ja czytam prognozę pogody od 30 lat, nigdy mi się nie udało tak konkretnie i tak dobrze tego zrobić. Bardzo ci dziękuję, że jesteś nowym pokoleniem słuchaczy Trójki. Trudno się nie zgodzić z naszymi bohaterami muzycznymi sprzed chwili, ale dajmy jeszcze latu szansę. Zostało mu parę dni, żeby pokazało, że potrafi nie tylko być upalne przez długie miesiące albo bardzo gwałtowne deszczowo na początku września, ale potrafi znaleźć balans. 20 minut przed godziną 17. Jeszcze raz dziękuję za telefon naszemu młodemu słuchaczowi. Wiek nie ma roli, nie gra roli, nie ma znaczenia. Czekamy na telefony. 22 i 7 trójek. A teraz w studiu ze mną psycholożka Elena Miś. Dzień dobry, Helena. Dzień dobry. I dziękuję za raport, który przygotowałaś. Wierzę, że on, lądując na biurku ludzi, którzy mogą mieć wpływ na to, żeby ta sytuacja wyglądała inaczej, może nie tyle od razu coś zmienić, ale zacząć się zmieniać. Jak działa standard opieki okołoporodowej w praktyce w Polsce? Duży raport, sporo danych, ale gdybyś miała to zamknąć w jednym zdaniu, to jak wygląda? No przede wszystkim nie działa i to jest taki główny powód, dla którego zajęłam się tym tematem. Jeśli chodzi o zawarty w standardzie opieki okołoporodowej ocenę ryzyka depresji, nie jest ona wykonywana i tak też niestety mówią statystyki, które gdzieś tam poczyniłam. Jak mówimy o opiece okołoporodowej, to mówimy o kobietach, które są przed porodem i po porodzie, tak? Tak, oraz po stracie. To spora liczba ludzi. Spora i właśnie tutaj będziemy walczyć o to, aby zdrowie psychiczne polskich matek było naprawdę na najwyższym poziomie. Przyznaj, albo pomóż mi obalić ten mit, że wydaje się wszystkim, że jak kobieta jest w 9 miesiącu ciąży i za chwilę będzie rozwiązanie, to generalnie wszyscy się cieszą, ona też, że to jest w ogóle zupełnie nowe życie i bywa, że tak, ale to jest bardzo trudny czas też. Bywa też, że nie i o tym mam wrażenie się w ogóle nie mówi. Nie mówi się o tym, że mamy mogą dopaść różne trudności natury psychicznej. Nie mówi się o tym, że mama wcale nie musi od razu czuć się wyśmienicie w roli mamy, że potrzebuje do tego czasu. Przed nią jest od razu po porodzie bardzo trudny czas połogu, burza hormonów. Mam wrażenie, że ten temat jest mocno pomijany i wszystko skupia się na dziecku, a my zostawione jesteśmy z takim przeświadczeniem, które też mam wrażenie jest dziś w społeczeństwie, że macierzyństwo takie już trochę jest, takie trudne, okupione cierpieniem. Bierz na klatę, prawda? My brałyśmy, twoja mama i twoja babka. My żyłyśmy, jakoś dałyśmy radę, prałyśmy te pieluchy gdzieś tam w garze, więc ty z jednorazowymi pieluszkami nie dajesz sobie rady, no jak tak można? Co z ciebie za matka? Choć myślę też, Elena, o tym, że w ogóle o depresji nauczyliśmy się mówić ostatnio, dopiero ostatnio, tak w miarę otwarcie i jeszcze naprawdę długa droga przed nami, a teraz depresja u kobiet w okresie porodowym, czy okołoporodowym, to jest też, i wiem, że jeden z wątków, dużego wątku depresji, ale niespecjalnie obecny. niespecjalnie obecny. W takiej publicznej przestrzeni, że to może być moment dla kobiety trudny, w tym znaczeniu nawet depresyjny. Aktualnie statystyki mówią wprost, że sięga to nawet 20% kobiet świeżo po porodzie. Depresja poporodowa wcale nie musi wystąpić od razu po porodzie, może wystąpić nawet do roku od urodzenia. I mam wrażenie, że o tym się właśnie nie mówi. A oprócz tego depresja poporodowa dosięga niestety również mężczyzn. W jakim znaczeniu? W takim znaczeniu, że trudna sytuacja, po pierwsze, przejście tego na przykład porodu może wiązać się z licznymi komplikacjami emocjonalnymi dla mężczyzny, ale też nowa rola, tak samo jak nowa rola kobiety, bo bycie ojcem to jest też nowa rola, tak samo jak bycie matką. Niesie za sobą bardzo dużo trudności psychicznych i w związku z tym ta depresja poporodowa może również sięgnąć tatę. Jak patrzę na jedno z pierwszych pytań, czy jedno z pytań, które padło w twoim badaniu, czy w związku ze stratą została zaproponowana tobie pomoc psychologiczna, wynik jest druzgocący. Jest druzgocący. To jest 70% kobiet tak naprawdę tej propozycji nawet nie otrzymało, a standard opieki okołoporodowej mówi jasno i wyraźnie, że w trudnych sytuacjach, a w istocie poronienie taką trudną sytuacją jest, ta kobieta powinna otrzymać przynajmniej ofertę tej pomocy psychologicznej. Czy z niej skorzysta, czy nie, to już jest jej odpowiedzialność. Natomiast ta oferta powinna zostać przekazana jak najszybciej. Czyli lekarz opiekujący się kobietą w szpitalu powinien powiedzieć: słuchaj, to jest proces, będziesz z niego wychodzić, sięgnij po tą dłoń i wskazać miejsce, w którym ona może to zrobić, tak? Myślę, że właśnie takie pierwsze wskazówki, tego tutaj brakuje, tego takiego pierwszego kontaktu, konsultacji psychologicznej, takiej wczesnej interwencji kryzysowej, kiedy nie ma czasu, kobieta nie myśli o tym w szpitalu, żeby zapisywać się gdzieś tam do poradni zdrowia psychicznego i myśleć o psychologu dla siebie, tym bardziej, że wszystko zaczyna kręcić się wokół dziecka albo wokół straty i zaczynają tę stratę najbliżsi opłakiwać. Kobieta wtedy nie myśli o sobie, myśli o tym, co ją spotkało i myśli o dziecku. Natomiast nie ma takiej informacji zwrotnej od razu udzielonej interwencji kryzysowej, no w olbrzymim kryzysie, bo strata jest olbrzymim kryzysem. Też kolejne pytanie, czy w czasie ciąży wypełniałaś kwestionariusz, ankietę psychologiczną, która ma na celu ocenę ryzyka depresji? Sporo kobiet mówi, ale jaka ankieta? Dokładnie, a tę ankietę w ciąży kobieta powinna wykonać dwukrotnie aż, bo tak prawi standard opieki okołoporodowej, który tylko mam wrażenie na papierze w tym momencie działa. Dlaczego? Powiedz, brakuje wiedzy u lekarzy, że ten obszar mentalny jest też ważny? Brakuje, mam wrażenie, takiego podniesienia rangi w ogóle zdrowia psychicznego i zrównania tego zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizjologicznym. Obecnie ta ocena ryzyka depresji jest niesprecyzowana. W jaki sposób ona ma być dokładnie przeprowadzona? Oczywiście mamy do tego kwestionariusze, które są powszechnie używane, skala EDPS, czy test PHQ-9, czy chociażby skala Beka, którą bada się i mężczyzn, i kobiety, jeśli chodzi o takie przesiewowe wykrywanie objawów depresji. Ten test nie niesie za sobą absolutnie nic w kontekście standardu opieki okołoporodowej, a to znaczy, że jest on wykonywany, jeśli już jest wykonywany, tutaj muszę zaznaczyć, jeśli jest wykonywany, to jest po prostu gdzieś wciskany w stertę innych papierów, absolutnie nic za sobą nie niesie. Kobieta go wykonuje i nie ma żadnego poczucia, tak samo jak wszyscy wokół niej, po co ona go wykonała. Kiedy rozmawiałeś z kobietami, słuchałaś ich opinii, wypełniali twoją ankietę, dostałaś dużo danych na stole. Jaki był twój główny wniosek? Główny wniosek to jest taki, że matki w Polsce są niezaopiekowane i ich zdrowie psychiczne jest gdzieś tam ściśnięte na dalszym planie i dlatego chcę to zmienić. Ja też, to nie jest tylko ta ankieta, jeśli chodzi o samą tą petycję, to jest kilkanaście tysięcy historii. Kilkanaście tysięcy bardzo trudnych historii, które tak dźwigam razem z tą całą sprawą i które chcę zanieść, żeby one, te łzy, które tam niosę, nie poszły po prostu na marne. A powiedz, czy same pacjentki, same kobiety, same mamy, także te po stracie, wiedzą, że mogą prosić o taką pomoc? Wiedzą, że to jest pewien obowiązek wynikający z pewnego standardu? Moje doświadczenie, jeśli chodzi o mówienie o tym w social mediach, podpowiada, że w większości nie. Oczywiście tutaj widać taką różnicę, że dużo wyższy standard, jeśli chodzi o tę dbałość o zdrowie psychiczne kobiet, jest w większych miastach, w mniejszych, jak czytam, jak one same relacjonują, nie ma takiej uważności w ogóle na tą ocenę zdrowia psychicznego. Pamiętam taką dyskusję już, nie wiem, x miesięcy wstecz, to było, na ile w ogóle możemy powalczyć, czy kobiety mogą powalczyć o to, żeby miały znieczulenie w czasie porodu, a teraz dokładamy tą warstwę mentalną. Masz wrażenie, że długa droga jeszcze przed nami wszystkimi w ogóle, żeby myśleć o tym, wiedzieć o tym, pamiętać o tym. I tutaj, jak mówię, wszystkimi to jest i my, którzy jesteśmy w rodzinach i oceniamy, i my lekarze, i my władza? Ja bym to podzieliła na takich kilka etapów, na to, co możemy zrobić już teraz i na tym mi bardzo zależy, żeby zacząć te zmiany wprowadzać teraz, bo to wcale nie muszą być takie gigantyczne zmiany. My nie musimy wywracać po prostu świata o 180 stopni. Wystarczy, żeby na przykład ta ocena ryzyka depresji znalazła się do wpisania w karcie ciąży. I wtedy ranga tego badania podniesie się, tak? I lekarz będzie mógł mieć wgląd w to, że na przykład kobiecie tutaj wyszedł wynik wskazujący i konieczna jest na przykład dalsza konsultacja i pogłębiona diagnostyka. To są takie rzeczy z najprostszych. Natomiast tutaj też wydaje mi się, że trzeba bardzo duży nacisk kłaść na edukację, ponieważ tego nie ma. Kobieta po porodzie dostaje naprawdę cały plik, to jest makulatura na temat tego, jak pielęgnować pępek noworodka, a nie dostajemy absolutnie żadnych informacji. No chyba, że jakiś tam prywatny koncern zdecyduje się o tym napisać w jakiejś tam broszurze. Natomiast nie dostaje tak naprawdę nic na temat depresji poporodowej, na temat tego, w jaki sposób się czuje w połogu, na temat baby blues, który dotyka nawet 80% kobiet, są takie dane statystyczne, że może to być nawet jeszcze wyższy wynik, a ten wczesny baby blues złapany i jeśli się nie pozwoli mu dalej rozkręcać, to wtedy jest mniejsza szansa na tą depresję poporodową. Elena, dziękuję za twoją pracę i za twój głos. Bardzo dziękuję. Elena Miś, psycholożka. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Było, było. 9 minut przed godziną 17, to jest piątkowe popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Nie żyje. Telefonicznie ze mną Michał Sawicki, psycholog, seksuolog. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, dzień tak dobry. Sobie myślę o tym, ile profesor zrobił dobrego, żebyśmy nauczyli się mówić o rzeczach intymnych szczerze, otwarcie i z humorem. No to była jedna z osób, trudno mówić nawet, że była, ale rzeczywiście jedna z osób, która zaczęła propagować seksualność i zdrowie seksualne w tym kontekście. Nie tylko już patrzymy na sferę seksualności jako na właśnie seksuologię, ale przede wszystkim jako zdrowie seksualne i zaczynamy dbać o nią. W ogóle słowo zdrowie seksualne, jak pojemne jest, myślę sobie, i jak wiele jeszcze tutaj do odkrycia. Ogromnie, ale to też mam takie wrażenie, jak rozmawiam z kolegami, z koleżankami, to rzeczywiście otwieramy się coraz bardziej na to nawet, że jeżeli coś w sferze seksualnej się dzieje, to mamy coraz większą łatwość, żeby pójść na konsultację seksologiczną i nie wstydzić się tego. A wciąż ten wstyd jest duży? Duży. I myślę, że w dużych miastach jest on troszeczkę mniejszy. Przed nami jeszcze sporo do zrobienia, ale mam nadzieję, że będzie to szło w dobrą stronę. Patrzę na nagłówki, które się teraz pojawiają. Wybitny seksuolog miał 80 lat. Nie ma dobrego wieku na odchodzenie. Jeszcze tyle było do opowiedzenia, tyle było do nauczenia. Było i na pewno tych historii jeszcze i takich ciekawostek, które mógł nas nimi raczyć, było sporo. No ale postaramy się jakoś nieść dalej tę wiedzę i szerzyć jego dzieło. Czuje pan, że ten sposób, który wypracował sobie, albo z którym kojarzyliśmy profesora, to jest właściwie jedyny, żeby z humorem, z dystansem mówić o rzeczach trudnych, ważnych, intymnych?